धन्यवाद भक्त बंधु माने। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथयात्रा देखा पाई दुई जन भक्त इच्छा कर मनरे, जड़े भक्त अंध आज जड़े छोटा, एमाने किमिति जिबे जगन्नाथ धाम को? हे प्रिय भक्त बंधु माने ध्यान देवे, महाप्रभु जगन्नाथ की करुणा प्रति है। आहा, ठाकुर चाहिए कौन न हो, अकर्मा दानी से अटंती, कर्मे नथिले जाति दंती। अंध कहूची अरे छोटा भाई, मन बड़ी पूरी जीवाई, रथ चक छुईवा बड़ दांडे गड़ी जीवा, रथ चक छुईवा बड़ दांडे गड़ी जीवा, अच्छी किए जोग आम पाई रे, अंध कहूची छोटा भाई, मन मड़ी पूरी जीवा पाई, लक्ष लक्ष भक्त माने मत देखा आसिले श्रीक्षेत्र धाम को, नंदीघोष रथ में बसी बोलिक जगन्नाथ भावु अंतर्देवी बुझी पारे से अंध छोटा भक्त मन ताकि कि उपाय बताऊ जगन्नाथ महाप्रभु प्रिय भक्त बंधु मानते ध्यान देवे। आहा, मन मोहन तथा नयन जाने भक्त मन उपाय बतले प्रभु कालीदन, नयन जाने भक्त मन उपाय एक बताई देले प्रभु काली आवदन। की उपाय हठात अंध कहू, अंधभक्त जन कौन अंध कहू, छोटा भाई रे तो आखि मो आखि, तो गोड़ नहीं मो कांधे बसी, चल तू बाट देखी, बाट सरी जाई जा, अंधर आखि नहीं छोटार बड़ ना। अंध कहले, हे छोटा भाई तो आखि मो आखि, हो कांधे तुम्हें बस पड़, कहीं केत दूर श्रीक्षेत्र धाम यही निकट हो। कि उपाय जगन्नाथ महाप्रु बतले, धन्य धन्य भक्त। बाट सरी गला श्रीक्षेत्र हेला, बाट सरी गला श्रीक्षेत्र हेला, आहा कि करुणा, आहा आहा कि करुणा कले साई रे, अंध कहूची अरे छोटा भाई, मन बड़ी पूरी जीवा पाई। विचित्रकर्मांकर विचित्र भाव जापारे भक्तवृंद, अंधर आखि ना से जीव किमि, छोटार तो गोड़ नहीं से किमि नीलाचल जीव एत बाट नाई ना जगन्नाथ कौन कले नीलाचल को नहींगले। ये हूँ भक्तर भाव जगन्नाथ, से भक्त भी पागल भक्त बंधु मान, अंध कौन कौन दुखे जगन्नाथ महाप्रभु, हे महाप्रभु दुखरे अंध कहूती प्रभु तुमको देखी नहीं, कला की गोरा केमी तुमे आज न मु जानी नहीं, आहा ଘରେ ଅନ୍ଧ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କଳା କି ଗୋରା କେମିତି ତୁମେ ଆଜନ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଛୋଟା କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୋଟା ଭକ୍ତ ଜଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଛୋଟା କହୁଛି ଛୋଟା କହୁଛି ହେ ମହାବାହୁ ଶୁଣ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା, ଶୁଣ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା, ତୋ ପାଦ ପ୍ରଭୁ ରଖିନୁ ବୋଲି ମୋତେ କରିଛୁ ଛୋଟା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଦକୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାଧିଲା, ଠାକୁର କହିଲେ ଆହା ମୁଁ କେଡ଼େ ଅବହେଳା କରିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇ ଅନୁକମ୍ପା, ହେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଛୋଟା କହୁଛି ହେ ମହାବାହୁ ଶୁଣ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା, ତୋ ପାଦ ପ୍ରଭୁ ରଖିନୁ ବୋଲି ମୋତେ କରିଛୁ ଛୋଟା। ବାଧିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁହିଁକି ଦେଲେ ଉଧାରି, ବାଧିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁହିଁକି ଦେଲେ ଉଧାରି। ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆହା ଅନ୍ଧ କହୁଛ ମୋତେ ଦେଖାଗଲାଣି, ଛୋଟା କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ମୋ ପାଦ କଣି ଗଲାଣି। ଆହା କି ଅପୂର୍ବ, କି ଅପୂର୍ବ, କି ଅନୁକମ୍ପା! ଏଇ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା। ହେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ରେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ରେ। ଅନ୍ଧ କହୁଛି ଆରେ ଛୋଟା ଭାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ କହୁଛି ଆରେ ଛୋଟା ଭାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତୋତେ ମିଳିଲା ଚରଣ ମୋତେ ମିଳିଲା ନୟନ, ତୋତେ ମିଳିଲା ଚରଣ ମୋତେ ମିଳିଲା ନୟନ, ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣ୍ୟ ଲଭିଲଇ ରେ, ଅନ୍ଧ କହୁଛି ଆରେ ଛୋଟା ଭାଇ, ମନ ବଳିଛି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ